всегда, ныне и присно, и во веки веков. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Истинный Бог наш, молитвами пречистые, пренепорочные, святейшая Матерь, и живу святых отца нашего Иоанна, архиепископа Потомского Полицкого Златоустого, и преподобные Матери наши, Параскевия Пиватские, всех святых, помилует и спасет нас, яко Боже человеку любит. Възлюбени в Господа отци, любителор антро Домнул паринци, достощима майко игумения, кратко виоаса майка стареца, възлюбени сестри в Господа сестри на тази света обител, любителор антро Домнул майчиле ачестей свънтулой лакаш ачеста, възлюбени християни, любителор крещин. Благодаря на Господа, че ме удостои в деня на храмовия празник на тази света обител да служа за пръв път в нея. Мулцумеск ли Думнезел, ка ма андрагничи пе мине, са служеск аич прима дата кяр ла храмул Свънтулой Лакаш. Поздравявам всички ви с храмовия празник. Феличите с петоцко храмов бисеричия честа. И се моля преподобната наша майка Параскева винаги да бди духовно над тази света обител и над всички вас. Шурок, и да умолява Господа за всички ви. Шурок те свънта майка ностра Параскева Савоокропяска петоц, каре лукуица ичен Свънто Лукаша частъш и петоц вой. Както е известно, мощите на преподобна Параскева дълго време са били в моята родина, България. Допакум се щие, мощите ли ачести и свинте Параскеве, au fost mult timp în țara noastră, în Bulgaria. А след непонисповедимите Божии съдби са пренесени тук в Румъния и до днес почиват в катедралата в град Яш. Și apoi din причина pe care numai Dumnezeu o știe, a fost mutate la catedrala la Iași, unde se află și astăzi. В това събитие ние можем да видим символ с дълбоко значение. În acest eveniment noi putem vedea un simbol cu o adâncă accepție. Нас ни свързва обичта към преподобната Параскева и вярата в нейното молитвено застъпничество за нас пред Господа. Noi, adică bulgarii și români, suntem legați prin dragostea către Sfânta Parascheva și prin nădejdea în ocrotirea ei. И нещо повече. Și mai mult decât aceea. Нас, българи, румънци, гърци, руси и всички истински православни християни, noi care suntem și bulgari, și români, și greci, și toți creștini adevărat ortodoxi, сме притежаваме най-великото съкровище на този свят, най-драгоценното съкровище на този свят. Avem avuția cea mai mare pe lumea aceasta. Святата православна вяра. Adică credința sfântă și ortodoxă. Ако ние, балканските народи, познавахме това съкровище и черпихме обилно от него, dacă noi, poporii care locuim pe Balcani, cunoșteam această avuție și o țineam cum se cade, ние никога не бихме враждували помежду си. Niciodată noi v-am fi făcut războaie între noi. И нашите страни și țările noastre щяха да приличат на храм, на храм на живия Бог. Щяха да бъдат там. S-ar fi asemănat cu o biserică lui Dumnezeu cel viu, с един общ свят олтар, Святата Атонска гора. Cu un sfânt oltar comun, Sfântul Munte Aton. За жалост, живеем в време, в епоха, когато, в която ние не виждаме това съкровище, което притежаваме от векове. Din păcate, noi locuim într-o време, în care noi nu vedem această avuție pe care o avem de secol. Забравяме го, презираме го. De aceea noi uităm această avuție și o scoatem din îl călcăm. Защото се покланяме на златния телец, на идола, който дойде от запад и блести със своята фалшива светлина. Fiindcă ne închinăm lui idolului care a venit din apus, adică idolul avuției materiale, avuției auriei. Вие сте блаженни, че носите Святата православна вяра в сърцата си. Voi sunteți fericiți pentru că aveți această credință ortodoxă în inimile voastre. Живейте според поведите на тази вяра. De aceea trebuie să viețuiți după poruncile acestei credințe. Обичайте от цялото си сърце Спасителя, Неговата пречиста майка, светците. Să iubiți din toată inima voastră Mântuitorul, pe Mântuitorul, pe Maica Lui Prea Cinstită și pe toți Sfinții. Обичайте вашите архипастири и пастири, които се грижат за душите ви. Să iubiți pe архиереи și pe преоци voștri care au grijă de sufletele voastre. И никога не забравяйте, че най-ценното, което имаме на този свят, е светото наше православие. Și nici cum să nu uitați că avuția cea mai prețioasă pe care o avem pe acest pământ este ortodoxia noastră. Ние днес бяхме всички заедно в храма и се молихме заедно. Astăzi noi am petrecut un timp împreună aici în biserică și ne-am rugat lui Dumnezeu împreună. С една душа и с едно сърце прославихме Христа Спасителя, Пресвета Богородица, преподобната майка наша Параскева. Și am slăvit cu un singur suflet și cu o singură inimă pe Domnul nostru Iisus Hristos, pe Preasfântă Născătoare de Dumnezeu și pe Sfânta Maica noastră Paraschiva. Тази вяра, тази любов да свързва сърцата ни завинаги. Să ne leagă inimile chiar această dragoste și această credință pentru totdeauna. И независимо от всички изпитания, от всички трудности, независимо от цялото зло, с което дяволът залива днес света, și cu toate că astăzi ispitele sunt foarte multe, răul care a ieșit de la diavol este tot așa mult. Да останем до края на дните си верни на Спасителя, за да получим и ние венец на живота. Амин. Să rămânem credincioși la Mântuitorul nostru până ultima clipă a vieții noastre, ca să primim și noi viața veșnică. Amin. Teodosia, preacuvioșilor maici și credincioșii. On behalf of His Eminence Metropolitan Kiprian and Archbishop Chrysostomos, I convey to you the warmest blessings and greetings for your patronal feast. Din partea înalt preasfințitului Mitropolit Kiprian și Arhiepiscopului Chrysostom, vă transmit urăciuni calde și binecuvântări pentru hramul acestei mănăstiri. As you know, Archbishop Chrysostomos is now in Bucharest, where he continues to teach under his Fulbright appointment. După cum știți, acum Preasfințitul Chrysostom încă este în București, unde el este un profesor după programul Fulbright. And because of teaching duties this morning, he was not able to be with us, though he very much wanted to be. Și fiindcă astăzi el este ocupat la universitate, cu toate că a vrut foarte mult să vină aici, n-a avut prilej. Recently, Americans have had to learn a very hard lesson. Curând, americanii au avut o învățătură foarte foarte dificilă. Which is that with all of their weapons and with all of their prosperity, they are not secure in this world. Care este că cu toate că au atât de mult dar cu toate că sunt înarmați așa de bine și că sunt în stare așa de bogată, ei nu sunt asigurați în lumea aceasta. Now there is much talk about how this terrible tragedy could have happened. Acum se vorbește mult despre cum s-ar fi întâmplat această nenorocire. And they search for an answer, but the answer is only given by the Orthodox Church. Și cu toate că ei caută un răspuns, răspunsul adevărat este dat numai din partea Bisericii Ortodoxe. Which is that the true places of security, the true refuges. Care este că loc sigur și acoperit are to be found not with armies, not with worldly goods, not with fortresses, but rather in convents and monasteries. Nu sunt locurile unde sunt arme, unde sunt bogății, iar sunt locurile unde este sfințenie, adică sfintele mănăstirii și biserici. Where people live God-pleasing lives. Și sunt unde sunt oameni cu viață curată și plăcută lui Dumnezeu. Picking up their cross daily and following and keeping following after Christ in his footsteps and keeping his commandments. Care în fiecare zi își poartă crucea și urmăresc lui Hristos. So I am very happy to be here at this moment rather than in America. Și din cauza aceea eu sunt foarte fericit să fiu astăzi, anume aici, iar nu în America. To see in the faces of the good sisters the love that they cultivate for one another. Să văd în persoanele maicilor aici dragostea pe care ele o au unii de alții. Their obedience to their spiritual mother. Ascultarea de Maica lor stareță. They're laying aside of their own will, breaking of their own will, Self-denial. Lepădarea de voința ei. And all of the other and the cultivation, the practicing of all the other virtues. Și practica tuturor virtuții celorlalți. This is refreshing for a Christian soul, no matter how sinful he might be. Și aceasta pentru un suflet creștin este înnoitor cu orice păcătos acest suflet mai fi. And thus the pious custom for the faithful to gather around these convents and monasteries and to especially to come to them for feast days such as today. Și existența obiceiului creștinii ortodoxi binecredincioși să vină în zile ca aceasta în jurul bisericii și locașului. I thank God for this for allowing me to come to this convent. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat să vin aici la această mănăstire. I thank mother and the sisters for their good wavers. Și mulțumesc maicii stareții și tuturor maicilor pentru for their good labors, their good efforts to work. Pentru truda ei cea bună. And I pray that God will preserve them not only for the sake of the salvation of their own souls. Și mă rog lui Dumnezeu să păzească acest locaș, nu numai pentru mântuirea sufletelor celor care locuiesc aici, but more generally for the edification of we who come to them and see them, dar mai mult și pentru povățuirea noastră care venim și vedem aici, and the church, and for the edification of the church, și pentru povățuirea toatei biserici. Finally, to all of the Paris Gandhis who celebrate today, I wish you a Kronyu Pula. And și în sfârșit urez pe toți care se cheamă Paraschiva astăzi și îi felicitez urându-le mulți ani. Mulțumesc, mulți ani! plină de bucurie, care vreau să o împărtășesc și frăților voastre. Mulțumesc Bunului Dumnezeu, mulțumesc înaltea Sfințitului Mitropolit Chirtian, mulțumesc înaltea Sfințitului Mitropolit Vlasie pentru această binecuvântare ca să ne adunăm astăzi în slujba arhierească de ziua hramului acestei mănăstiri. Sfânta cuvioasă Paraschiva, probabil că a vrut această slujbă așa de frumoasă, ceea ce nu a mai fost aici și mai ales cu niște prieteni ai bisericii noastre, prieteni ai noștri, prieteni care acolo unde sunt, luptându-se în dreapta credință, indiscutabil sunt prietenii lui Dumnezeu. Preasfințitul Fotie este un prieten al bisericii noastre de mulți ani, este din Bulgaria, îl desparte doar Dunărea. Fiind în trecere prin București, l-am solicitat pentru această frumoasă zi și luând blagoslovenie de la Preasfințitul Ciprian, iată că ne-a onorat această vizită. Preasfințitul Auxențiu, venit împreună cu Preasfințitul Hristostom în București, unde vor preda la Universitatea de Arhitectură în București, a binevoit și împreună cu Preasfințitul Fotie și cu noi toți am adus această jertfă de laudă în cinsta lui Dumnezeu și în cinstea prietenilor lui. Ei sunt prieteni vechi, Hristostom și Preasfințitul Auxențiu ai bisericii noastre. Sunt din America, din California, de la mănăstirea din Etna, Sfântul Grigorie Palama. Îmi umple inima de bucurie pentru această vizită frumoasă, pentru schimburile de cuvinte și de povățuiri de care avem nevoie, mai ales în acest veac însetat de Cuvântul lui Dumnezeu. Aceeași bucurie v-aș împărtăși eu și dacă aș avea o putere mai mare, cu toată ființa mea și să stăpânească ființa dumneavoastră în cele duhovnicești de acum încolo. Vedeți cum spune și Mântuirea și Dumnezeu în Sfânta Scriptură, nu este nici aceluia ce alargă, nici aceluia ce voiește, ci aceluia căruia Dumnezeu îi dăruiește. Rămân uimit de acest dar pe care ni l-a împărtășit Dumnezeu în această zi, să avem slujba arhierească și străin din Bulgaria și din America. Nu știu ce faptă bună am făcut noi cu toții de a binevolui Dumnezeu și ne-a binecuvântat cu acest mare dar. Cel puțin pentru mine s-o cot o mare binecuvântare și îmi pare rău că și în altă simțitul nu a putut să vină fiind puțin bolnav. Dragilor credincioși, rog pe Dumnezeu să binecuvinteze vizita lor, să binecuvinteze cuvintele lor, să ne binecuvinteze și pe noi, ca și mâine la București să slujească și Preasfințitul Hristostom împreună în catedrala de acolo. Rog pe Bunul Dumnezeu ca să ne dea minte întreagă fiecăruia dintre noi aceste picături duhovnicești de care ne-am împărtășit astăzi, precum aluatul în copaie, să-l sporească în ființele noastre, să-l sporească în viața noastră duhovnicească și atunci când avem lipse, să le scoatem din magazie, din cămăruța minții și să mai amânăm zilele duhovnicești de acum încolo. Să ne rugăm cu toții ca Bunul Dumnezeu să-i păzească și pe ei, să ne păzească și pe noi toți, ca într-un buchet frumos cuvântător să aducem jertfă de laudă Marelui și Bunului Dumnezeu în veci. Amin.